Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 listopada. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska oczekuje nowych propozycji w sprawie unijnego budżetu. Nie zgadza się na mechanizm powiązania wypłat pieniędzy z praworządnością. Kolejne szczepionki na koronawirusa zamawia Komisja Europejska. Dziś zatwierdzi umowę z niemiecką firmą, a wkrótce z amerykańską. Dokument Mój kraj taki piękny trafił na tak zwaną długą listę oskarową. W sprawie unijnego budżetu Polska czeka na nowe propozycje, mówi w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Wczoraj podczas spotkania unijnych ambasadorów nasz kraj oraz Węgry nie zgodziły się na przyjęcie pakietu budżetowego. Powodem było przyjęcie przepisów wiążących wypłatę pieniędzy z praworządnością. W tej chwili oczekujemy na nowe propozycje. Propozycje, które będą po pierwsze zgodne z traktatami Unii Europejskiej, czyli nie będą wykraczały poza kompetencje unijne określone w traktatach, a po drugie będą zgodne z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej z lipca, kiedy ustalono budżet unijny. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił kilka minut temu w Trójce, że poglądy Andrzeja Dudy i rządu w sprawie unijnego budżetu są zbieżne. Pan prezydent popiera działania polskiego rządu w tej sprawie, popiera ten ambitny budżet unijny, ale wskazuje, że nie może tutaj być miejsca na dowolność i arbitralne czy politycznie umotywowane decyzje, które mogłyby skutkować właśnie zagrożeniem środków dla Polski. Dziś o unijnym budżecie mają dyskutować ministrowie do spraw europejskich państw wspólnoty, a pojutrze liderzy 27. Ozdrowieńcy oddali w październiku trzykrotnie więcej osocza niż we wrześniu. Osocze, które zawiera przeciwciała przeciwko koronawirusowi, jest wykorzystywane do leczenia najciężej chorych na COVID-19. Natomiast w listopadzie zainteresowanie oddaniem osocza jest jeszcze większe, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek. Zdarza się, że w centrach w ciągu jednego dnia w całej Polsce pobiera się około 300-400 donacji, czyli aż tylu dawców potrafi się zgłosić jednego dnia w całej Polsce. W pierwszym tygodniu listopada szpitale zgłaszały zapotrzebowanie na osocze w bardzo dużej ilości, na poziomie całego października, podkreśliła dyrektor Małgorzata Lorek. W ciągu jednego tygodnia szpitale zapotrzebowały ponad 2600 jednostek. W całym miesiącu październiku to zużycie było właśnie na poziomie 2600. Od początku pandemii regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa wydały szpitalom 7800 jednostek osocza. Barbara Góra, Polskie Radio. 405 milionów dawek szczepionek na koronawirusa dostarczy CureVac. Komisja Europejska zatwierdzi dziś umowę z niemiecką firmą. To piąty kontrakt zaakceptowany przez Brukselę z koncernem farmaceutycznym. Wkrótce ma być sfinalizowana szósta umowa, tym razem z amerykańską firmą Moderna, która poinformowała, że wstępne wyniki badań szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5%. Komisja Europejska, która negocjuje w imieniu państw członkowskich z firmami farmaceutycznymi, pierwsze rozmowy z CureVac przeprowadziła w lipcu. Przez kilka miesięcy dopracowywane były szczegóły umowy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że umowa przewiduje dostawy 225 milionów dawek szczepionek z możliwością dokupienia kolejnych 180 milionów. Jeśli szczepionki okażą się bezpieczne i skuteczne, każdy unijny kraj otrzyma je w tym samym czasie proporcjonalnie do populacji i na tych samych warunkach. Komisja zapewnia, że wszystkie szczepionki firm farmaceutycznych, z którymi rozmawia, będą bardzo uważnie przebadane przez Europejską Agencję Leków, zanim zostaną dopuszczone na unijny rynek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski dokument na tak zwanej długiej liście oscarowej. Chodzi o obraz Mój kraj taki piękny, wyprodukowany przez Szkołę Filmową imienia Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Zwyciężył on w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w São Paulo w kategorii, która kwalifikuje do ubiegania się o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Obraz pokazuje ścieranie się na ulicach Polski dwóch sił o odmiennych światopoglądach, lewicowej i skrajnie prawicowej, zaś główna oś sporu to nacjonalizm. Choć film powstał jeszcze przed jesienną falą protestów w Polsce, wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego przepisy dotyczące aborcji, to zdaniem reżysera Grzegorza Paprzyckiego jego przesłanie jest uniwersalne. Mój kraj taki piękny zdobył już kilkanaście nagród na festiwalach w Polsce i na świecie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łuniewski. Zaczynamy od tenisa. We wczorajszych meczach w ATP Finals Nowak Dziokowicz do 3-2 pokonał Diego Schwartzmana, a Daniu Miedwiediew do 3-4 Aleksandra Zwieriewa. To były mecze w grupie Tokio 1970. Nazwa wzięła się stąd, że pierwsze nieoficjalne Mistrzostwa Świata rozegrano 50 lat temu właśnie w stolicy Japonii, wówczas w nieogrzewanej hali. Takie były czasy. Dziś w klimatyzowanej O2 Arena mecze w grupie Londyn 2020. Tu nazwa nawiązuje do tego, że po 12 latach turniej opuszcza Wyspy Brytyjskie i przenosi się do Turynu. I przed nami najpierw o 15 spotkanie Rafy Nadala z Dominikiem Thiemem, a potem wyjątkowo lubianego przez kobiety na całym świecie Stefanosa Tsitsipasa z Andrejem Rubliowem. Nas oczywiście bardzo interesuje wynik meczu w turnieju deblowym. Już o 13 przeciwnikami Łukasza Kubota i Marcelo Melo będą Niemcy Kevin Krawitz i Andreas Mies. Polak i Brazylijczyk po tym, jak przegrali w pierwszym spotkaniu grupowym, postawili się w trudnej sytuacji, co potwierdza nasz tenisista. Mamy kolejny mecz, tak zwany mecz o wszystko, czyli jeżeli wygramy, zostajemy jeszcze, liczymy się w grze o awans do półfinału, jeżeli przegramy, to damy z turnieju. Szykujemy się i na pewno będzie to, mam nadzieję, ciekawe i interesujące spotkania. Przypominam spotkanie z udziałem Łukasza Kubota od 13. Co w futbolu? Kilka przeciekawie zapowiadających się meczów w Lidze Narodów. Hiszpania gra z Niemcami, Francja ze Szwecją, którą mamy w grupie na Euro, zaś Chorwacja spotka się z Portugalią. Jej piłkarze są odizolowani w splicie od kontaktu z osobami postronnymi, zwłaszcza Cristiano Ronaldo. Jemu nawet gdy wysiadał z samolotu, towarzyszyło 4 ochroniarzy. Wszystkie wymienione mecze zaczynają się o 20:45. My gramy jutro w Chorzowie z Holandią i może się zdarzyć tak, że zagramy bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry miał się jakoby nabawić urazu mięśniowego w spotkaniu z Włochami i jego występ jest podobno wątpliwy. Kończymy koszykówką, najpierw krajową. W meczach Energa Basket Ligi Zastal Zielona Góra 111-80 pokonał Hydrotrack Radom, a MKS Dąbrowa Górnicza 72-81 przegrał z Treflem Sopot. Za oceanem z kolei rozpoczyna się czas transferów. Rozgrywki NBA mają wystartować 22 grudnia. Chris Paul to czołowy rozgrywający ligi, który ostatnio grał w Oklahomie. Najbliższe rozgrywki rozpocznie w zespole Phoenix Suns. Zawodnik jest częścią większej wymiany. Thunder ponadto otrzymali dzięki całej transakcji zastrzeżony numer w pierwszej rundzie przyszłorocznego draftu. Najwięcej w USA mówi się jednak o chęci odejścia z Houston Rockets megagwiazdy Jamesa Hardena. Chce on przejść do Brooklyn Nets. Miały tam stworzyć super duet z Kevinem Durantem. Z Teksasu chce ponadto wyprowadzić się inna gwiazda rakiet Russell Westbrook. To efekt braku sukcesu w ostatnich latach graczy Houston ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej będzie w Suwałkach 7 stopni, w Poznaniu, Warszawie i Łodzi 10, w Szczecinie 11, a najcieplej dziś we Wrocławiu, tam 12 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj online lub pod 855 855 855. Towar dostarczymy do domu nawet tego samego dnia. Usługa w wybranych miastach i na wybrane produkty. Szczegóły na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci.

To była grupa Foo Fighters i Best of You. 22.7 trójek, klub UKF, małpa, polskie radio.pl, Monika Suszek, Anna Rekulska, Tomasz Żonda, witamy. Po raz kolejny pan Grzegorz napisał jeden z pierwszych dzisiaj i prosi o Arctic Monkeys pod tytułem Brainstorm. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Arctic Monkeys w trójce 22 i 7 trójek, a przed nami artystka, która kiedyś była największą, jedną z największych gwiazd rock'n'rolla. No troszkę zapomniana ostatnio, ale nie przez wszystkich. Dzień dobry. Ja prosiłbym Suzy Quattro przyjazd przez Diabelskie Wrota czy Diabelską Bramę. Welcome to the dive. A one, a two, a one, two, three. Hey. Hey. We're at the age of fun, and I can do that job. zdecydowanie mnóstwo było energii w tym utworze Suzy Quatro i Devil Gate Drive. 22.73 UKF @polskiradio.pl. Pan Wojciech pisze, czy mógłbym się dowiedzieć, czy jest jakiś inny przebój grupy Tap Louder, bo ostatnio zaczęliście grać w trójce Dancing in the Moonlight. No to tych piosenek było dość sporo w latach 90. między innymi ten utwór. Time of my life i grupa Top Louder. A za chwilę prośbę pani Ani, która napisała króciutkiego takiego maila. W nim jest tylko tyle. Cranberries Zombie. No, graliśmy niedawno Zombie, ale w innej wersji, w nowszej zespołu Bad Wolves. Teraz będzie oryginał.

Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Teciu, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Lubię, bo Polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po Polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nowacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Tradycyjnie rozpoczynamy od cen paliw i tutaj bez zmian, panie Grzegorzu. Bez zmian. Konsekwentnie ceny na stacjach paliw stoją. I bardzo dobrze. Czy zauważył pan, że dzięki właśnie tym cenom coraz więcej pojawia się firm specjalizujących się w realizowaniu dostaw dań z restauracji do domów? No nie wiem, czy to akurat z powodu tego, że ceny paliw są niskie, bardziej z tego, że popyt na zamawianie jedzenia wzrósł. No siłą rzeczy, jeśli restauracje zostały zamknięte, nie możemy chodzić, no to ci wszyscy, którzy niespecjalnie lubią gotować, albo nie mają na to czasu, albo po prostu lubią jeść jedzenie z restauracji, no domagają to jedzenie. Te firmy rzeczywiście przeżywają boom i no jak już kilkukrotnie mówiliśmy w informatorze, no są branże, które na tym pandemicznym kryzysie wygrywają i z całą pewnością ta branża dostaw jedzenia jest jedną z nich. Na pewno. Tu znaleźli tę lukę, prawda? Tak, no. Człowiek, jak jeść musi, to jest jedna z takich tych obowiązkowych, nie da się bez tego żyć, w związku z tym no, kwestią czasową, jak sobie z tym poradzimy. Wyjścia były zasadniczo dwa, albo mogliśmy się wszyscy przerzucić na gotowanie, albo po prostu na zamawianie. Znaczna część poszła w tą drugą stronę. Oczywiście. Sklepy meblowe, mówiliśmy tydzień temu o tym również, łączą się i teraz razem walczą o swój byt. Ale pojawiło się takie światełko w tunelu. No to światełko, myślę, że się trochę oddaliło w porównaniu do tego, o czym tydzień temu rozmawialiśmy, bo wtedy byliśmy na świeżo po spotkaniu wicepremiera Gowina z przedsiębiorcami z branży meblowej i wicepremier zadeklarował, że lada dzień sklepy zostaną otwarte. Mówił o tym, że on był w ogóle przeciwny zamykaniu. No minął tydzień i nic się w tym zakresie nie wydarzyło, a przedsiębiorcy powoli tracą nadzieję. To nie jest dobry sygnał, bo abstrahując od problemów, to tutaj warto zauważyć takie rozchwianie decyzyjne przedsiębiorców, czyli takie powiedzenie im zamykamy was, potem chwilę dosłownie chwilę później powiedzenie jednak was otworzymy niedługo, a potem mijają kolejne dni, nie są otwarte. No to każdy, kto ma wyobrażenie, jak się prowadzi biznes, wie, że w takim stanie rozedrgania się nie da długo funkcjonować, bo to jest niemożliwe. To na pewno. Trzeba coś planować, trzeba mieć jakieś podstawy do planowania. Jak pan myśli, co będzie z handlem przedświątecznym? Też zaczyna się o tym bardzo dużo mówić. No na pewno będzie to zupełnie inny handel niż to był handel chociażby rok temu przed świętami, kiedy rok chodziliśmy sobie po galeriach handlowych, przymierzaliśmy, przybieraliśmy, dotykaliśmy, oglądaliśmy, sprawdzaliśmy. No tutaj wszystko wygląda, wskazuje na to, że będzie to wyglądało inaczej, bo spora część czynników wskazuje, że być może ten handel wciąż będzie ograniczony, chociaż znowu ten sam wicepremier sygnalizował, że raczej należy się spodziewać, że sklepy będą otwarte przed świętami. No ale pytanie, co miałoby się wydarzyć takiego, jeśli ta liczba zachorowań nie będzie jakoś drastycznie malała. To na jakiej niby podstawie mianowy ten handel trudno tworzyć, skoro go zamknięto w listopadzie. No więc jeśli ten scenariusz niedobry dla handlowców by się utrzymał, czyli sklepy pozostałyby z mocno ograniczoną przepustowością, że tak się wyrażę, no to na całą pewnością dużo więcej osób znowu zrobi zakupy w internecie. Już pamiętamy zeszłoroczne zakupy, to już były takie sytuacje, że kurierzy no, nie wyrabiali dostawami, że te przesyłki na nie się długo czekało, więc no, ja się spodziewam w tym roku... Podobnie może być w tym roku. Tak, spodziewam się, że w tym roku Święty Mikołaj będzie Świętym Mikołajem i będzie do nas przychodził ze świata internetowego. No zobaczymy. Natomiast informacja o drugiej skutecznej szczepionce wywołała euforię na parkiecie. Przypomnę, tydzień temu mówiliśmy o pierwszej szczepionce. Tak, ta się według deklaracji firmy, która ją wynalazła, jest niby nawet jeszcze bardziej skuteczna niż ta pierwsza. No. To jak te wiadomości są podchwytywane i jakby jest łatwo wywoływana euforia, pokazuje jak bardzo jesteśmy na całym świecie już zmęczeni tym kryzysem, tymi takimi słabymi nastrojami, że nawet takiej informacji, która, no umówmy się, tak realnie, to zmieniło bardzo niewiele, bo ona tylko mówi o tym, że jest jakaś szczepionka, która w jakiejś fazie testów dała bardzo pozytywne efekty, ale to nie jest przecież informacja, za tydzień, za miesiąc, nawet za pół roku ją będziemy mieli. No tak nie będzie, na nią długo poczekamy jeszcze. A to, że ona jeszcze powszechnie zaczęła by działać i zostaliby zaszczepieni większość z nas, no to już w ogóle mówimy o bardzo odległej przyszłości. No niemniej jednak rynki na to reagują euforycznie, ale to tylko pokazuje pewną też psychologię na rynkach, że tu czasem do wywołania negatywnych emocji wystarczy spiętrzenie kilku czynników i podobnie w przypadku pozytywnych emocji. Miejmy nadzieję, że tych pozytywnych będzie w najbliższych dniach więcej. I koniecznie musimy odnotować, panie Grzegorzu, że trzeci kwartał był dla naszej gospodarki bardzo dobry. No tak, no musimy odnotować. Drugie miejsce zajęliśmy za Litwą. Tak, musimy się chwileczkę pocieszyć, no bo rzeczywiście PKB Polski po oczyszczeniu z takich sezonowych czynników wzrósł w trzecim kwartale o 7,7% w stosunku do drugiego kwartału, no ale pamiętajmy, że wtedy spadał, więc to jest trochę tak, że kwartał wcześniej był potężny spadek, więc teraz to odbicie też wygląda potężnie, ale to jest już historia i to ma mniejsze znaczenie. Myślę, że powinniśmy patrzeć na ten kwartał, w którym teraz jesteśmy, no i on jakiś fantastyczny to na pewno nie będzie. Pytanie, jak się będzie druga część tego kwartału, bo jesteśmy dokładnie na półmetku rozwijała. Miejmy nadzieję, że nie gorzej niż ta pierwsza. Czyli czwarty na pewno będzie o wiele gorszy. No na pewno, na pewno nie ma co liczyć na silne odbicie. Pytanie, jak głęboki będzie znowu ten spadek. No, miejmy nadzieję, że nie będzie i wszystko wskazuje na to, że jest tak głęboki, jak w drugim kwartale nie będzie. Nie wiem, że pucle są znów popularne bardzo wśród młodych ludzi w związku z wirusem. No to trochę zaskakujące z jednej strony, z drugiej strony, jak sobie chwilę nad tym pomyślę, to w sumie jeśli taki młody człowiek w tej chwili szkołę ma przed komputerem, z kolegami rozmawia przez telefon albo jakieś wideokonferencje, z dziadkami rozmawia przez wideokonferencję, no to może już ma dość tego komputera, ma dość tego ekranu i szuka jakichś rozrywek takich niezwiązanych z ekranem, no i tu gry planszowe czy puste właśnie przychodzą w sukurs. No to za 40 zł kupuje te puste i potem przez wiele godzin ma zajęcie. No jest to naprawdę fajna rozrywka, dostarcza kreatywności, skupienia, jakiejś takiej uwagi. No rozwija na pewno zupełnie inne kompetencje niż cały e-learning, więc myślę, że warto, żeby każdy na chwilę odrywał się z ekranu i sięgał po takie kreatywne rozrywki.